Είναι το thepressproject.gr και μια ειδική φάρμα των ζώων. Περιμένετε, ανοίγουμε την άλλη κάμερα με το 1, με το 2, με το 3. Ταραν! Είναι ο Θάνος Καμιλαλής, ο Κωνσταντίνος Πουλής και... ο Χρήστος Αβραμίδης. Βρε καλό το παιδί. Πολύ αισθησιακά το είπες αυτό. Ναι, δεν είμαι συνηθισμένος. Είσαι πιο του δρόμου, ξέρω εγώ. Συνήθως τα μικρόφωνα που έχουμε είναι, ξέρετε, αυτά των 2 ευρώ κτλ. Οπότε αυτά που είναι ωραία μέσα παραγωγής. Των 4 ευρώ, τα καλά, τα ακριβά. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Να καλησπερίσουμε εδώ πέρα. Έχουμε έναν φίλο που μας έχει γράψει από την αρχή. Αν μπορείτε, αργήστε λίγο να πεταχτώ σε μια δουλίτσα. Μπαμ, μπαμ. Του γράφουμε εμείς, έγινε, πες μας πότε είσαι έτοιμος, ότι θα ανταποκριθούμε στο αίτημά του και δεν θα ξεκινήσουμε πριν να είναι έτοιμος. Και πετάγεται ένας άλλος, τρίτος τώρα, και λέει: έτοιμος είμαι. Παιδιά, σεβαστείτε λίγο. Ποιος ερώτησε, ρε φίλε? Εδώ σεβόμαστε το φίλο που ήθελε να αργήσουμε γιατί έχει την μπαμ μπαμ δουλίτσα. Δηλαδή, δεν ξεκινάμε σοβαρά αν δεν εμφανιστεί ο Four Falls να μας πει: παιδιά, εντάξει. Ναι, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος, ξεκινάμε, φύγαμε. Έτσι, λοιπόν. Ό,τι ζητήσει το κοινό. Ό,τι ζητήσει το κοινό. Ας ξεκινήσουμε τώρα που λέμε ό,τι ζητήσει το κοινό. Μια που έχουμε εδώ καλεσμένο από την Θεσσαλονίκη, να μάθουμε λίγο νέα. Δεν έχεις εσύ, Θάνο, την περιέργεια να μάθεις τι γίνεται εκεί πέρα. Mm-hmm. Να έχουμε έναν ηθαγενή χνηλάτη που χρησιμοποιούμε εκεί πέρα στις αποστολές μας, όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη, λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε τώρα που τον έχουμε στο στούντιο είναι μια ευκαιρία. Στη Θεσσαλονίκη έχετε δει ότι το κλίμα που επικρατεί θυμίζει έτσι, αρκετά χρόνια πριν, μερικές δεκαετίες. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να το παραλληλήσει αυτό που συμβαίνει με ένα ελληνικό 1967, όχι 1968. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως γνωρίζετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αύρα. Και μέσα σε μόνο 30 μέρες, τις τελευταίες 30 μέρες, έχουμε δει διάφορες σκηνές οι οποίες είναι τραγελαφικές. Θα ήταν τραγελαφικές αν δεν ήταν δραματικές. Δηλαδή, έχουμε δει αστυνομικούς να χαϊδεύουν το όπλο τους μπροστά σε φοιτήτριες. Αστυνομικούς να πυροβολούν σε ευθεία βολή φοιτητή στο κεφάλι με χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Άλλους αστυνομικούς να πυροβολούν. Τον γνωστό επαγγελματία τραυματία. Τον γνωστό, ναι, με βάση τα fake news του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουμε δει άλλους αστυνομικούς να πυροβολούν 11 μέρες πιο πριν άλλο παιδί με κρότου λάμψης στο κεφάλι, ο οποίος επίσης κόντεψε να χάσει την ακοή του. Έχουμε δει αστυνομικούς να τραμπουκίζουν δημοσιογράφους γιατί ήθελαν να πιάσουν τη σκιά στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Είναι το βίντεο που φαίνεται η Σταυρούλα που λιμένει και ο Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης, με τους άνδρες των ΜΑΤ να αναφέρουν έτσι τυχαία και το όνομα και το επίθετο των συναδέλφων για να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι. Ότι... όταν λες να πιάσουν τη σκιά. Ήθελαν να πιάσουν τη σκιά. Ήταν τα ΜΑΤ στον ήλιο για πολλές ώρες και απλά πήγαν να διώξουν από τα σκαλάκια της Σχολής Θετικών Επιστημών τους δημοσιογράφους για να κάτσουν αυτοί. Μιλάμε δηλαδή για καταστάσεις οι οποίες. Εντάξει, κουράζονται αυτοί οι άνθρωποι. Κάθονται εκεί πέρα, φρουρούνε μία βιβλιοθήκη νυχθημερών και δεν τους δίνετε μια σκιά εσείς εκεί. Ναι. Η εγκάθετη. Σαν το κυβότι του Αλεξάνδρου είναι αυτή η βιβλιοθήκη. Τελικά δεν υπάρχει η βιβλιοθήκη, όπως δεν θα υπάρχουν και άλλες βιβλιοθήκες με βάση τα νομοθετήματα της κυβέρνησης, όπως επίσης οι βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που ήδη υπάρχουν υπολειτουργούν. Δηλαδή, δεν ξέρω από πότε έχουμε να δούμε τέτοιες. Κάτσε, αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λες τώρα. Είναι σαν να λες ότι είναι υποκριτική η ανησυχία της κυβέρνησης για τη βιβλιοθήκη. Ουσιαστικά. Μίλα καθαρά. Πες τι εννοείς. Αυτό που συμβαίνει στις βιβλιοθήκες του Απιθύντα θυμίζει τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη το 60. Δηλαδή, βρέχει και τρέχουν με τους κουβάδες να μαζέψουν τα νερά. Δεν έχουν καταφέρει να κάνουν μία μόνωση. Και τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλο αυτό που συμβαίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με πολλές απαράπλευρες απώλειες τραυματισμών εννοώ, γίνεται για τα βιβλία, για τη βιβλιοθήκη, για τη γνώση. Με τις βιβλιοθήκες αυτές να έχουν προβλήματα όχι μόνο σε επίπεδο υποστελέχωσης, όχι μόνο σε επίπεδο του ότι στάζουν τα ταβάνια, αλλά και στα επίπεδα των επιστημονικών συγγραμμάτων. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ. Πώς κρίνεις την, πώς εκτιμάς τη μαζικότητα των απαντήσεων των φοιτητών? Θα έλεγες ότι είναι, καταρχάς υπάρχει κόσμος αρκετός που δραστηριοποιείται με αφορμή αυτά που γίνονται τώρα ή είναι... Μέχρι στιγμής η συμμετοχή δεν είναι αρκετά επαρκής για να σταματήσει αυτή την στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι μπορεί να το δει κανείς αυτό να εκφράζεται σε διαφορετικές στιγμές μέσα στη μέρα και μέσα στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, Τα πρωινά, όπου οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν κινητοποίησεις για να περιφρουρήσουν το άσυλο από τους αστυνομικούς, η συμμετοχή είναι μερικών εκατοντάδων ανθρώπων, άρα μάλλον κατά βάση άνθρωποι που ήδη είναι πολιτικοποιημένοι και έχουν κάποιες ανησυχίες. Παρ' όλα αυτά, μετά τις κατασταλτικές ενέργειες της κυβέρνησης και ειδικά μετά τον πυροβολισμό σε ευθεία βολή με κροτουλάμψη τον Γιάννη Ντουσάκη, η διαδήλωση ήταν τεράστια. Δηλαδή, είχαμε τουλάχιστον ένα χρόνο να δούμε μια τόσο μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, φαίνεται πως η ακαδημαϊκή κοινότητα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αντιδρά στην πανεπιστημιακή αστυνομία και σε αυτά που συμβαίνουν. Το είδαμε πριν από μερικές μέρες με τους καθηγητές, τον κύριο Σωτηρόπουλο και τον κύριο Μπινιάρη, οι οποίοι κατά τύχη τους πέτυχε ο φακός να πηγαίνουν ενάντια στους αστυνομικούς και να λένε «Φύγετε από εδώ, δεν μπορούμε να δουλέψουμε». Κάνουμε μάθημα εκείνη την ώρα και γίνεται όλο το μπάχαλο, το οποίο το κάνουν οι αστυνομικοί, μόνο ότι ο όρος μπάχαλο έχει συνδεθεί με άλλο κόσμο, με τα χημικά ακόμα και μέσα στη βιβλιοθήκη. Ναι, εσύ ήσουν και εκεί εκείνη τη μέρα και τα είδες αυτά, δηλαδή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Οι αστυνομικοί ήταν πραγματικά πολύ βίαιοι και τώρα το να ρίχνεις δακρυγόνο στην είσοδο μιας βιβλιοθήκης, της κεντρικής βιβλιοθήκης του μεγαλύτερου πανεπιστημίου στη χώρα, ενώ την ίδια στιγμή ισχυρίζεσαι ότι είσαι εκεί για να προστατεύσεις το χτίσιμο μιας βιβλιοθήκης, μάλλον δεν είναι και το πιο έξυπνο πράγμα επικοινωνιακά. Έχουμε ένα σχόλιο που αξίζει τώρα μόλις το είδα. Να ρωτήσω εγώ, το απειθήτα να το βάλω στο μηχανογραφικό ή θα φάω ξύλο? Αν και τώρα που το σκέφτομαι, όπου και να πάω, μπάτσου σταυρό. Έτσι γράφει. Πόσο χρόνο είσαι και μας ρωτάς τι να βάλεις στο μηχανογραφικό? Την άλλη φορά δεν μας ζητούσαν συμβουλές για πανελλήνιες? Δεν κάναν το λάθος και ζήτησαν από σένα συμβουλή για τις πανελλήνιες? Τι τους είπες? Γιατί είναι λάθος? Τι τους είπε? Άστο. Ότι κρίνει τη ζωή τους. Τους είπα ότι κρίνει τη ζωή τους μια και έξω και ότι δεν θέλω να αγχωθούν, αλλά σε μια ζαριά θα παιχτεί όλο το μέλλον τους και ελπίζω να μην τα σκατώσουν. Ψύχρεμη αντίδραση. Όπως ο Κωνσταντίνος που θέλει να περάσει τεφά. Ας πούμε εγώ. Είμαστε τα παραδείγματα. Αλλά πέρα από αυτό το σχόλιο, έχει και μια σημασία, γιατί είναι και αυτή η κατασυκοφάντηση των πανεπιστημίων. Δηλαδή, κατευθείαν υπάρχει και αυτό το κλίμα. Όταν η κυβέρνηση για χρόνια και ως αντιπολίτευση Νουδού παρουσιάζει τα δημόσια πανεπιστήμια ως τα άντρα της ανομίας, εκεί πέρα με τα στέκια που έρχονται, τα όπλα που είναι σαν τα όπλα του Συριακού στρατού του Άσαντ, Δόμνα Μιχαηλίδου, είναι αυτό προ-κορονοϊού, παλιά εποχή. Και δεν ξέρω εγώ τι, και αυτοί που δεν θέλουν βιβλιοθήκες και γίνεται χαμός όλη μέρα και πού να τρέχεις τώρα και να μπλέξεις το παιδί σου εκεί πέρα. Εντάξει, αυτή η κατασυκοφάντηση πολύ εύκολα ανοίγει παράθυρο και στα ιδιωτικά κολέγια, σε εισαγωγικά, στα οποία θα πει κάποιος ότι εντάξει ρε φίλε, από το να το στείλω εκεί πέρα στην ανομία, δεν ξέρω τι θα μου βγει, αν θα γυρίσει με ανοιχτό το κεφάλι ή κανονικό ή το κεφάλι στη θέση του, να τα σκάσω κιόλας. Μπορεί να σκεφτεί σε επόμενη φάση αυτό. Ναι, και είναι και μια προπαγάνδα, μια μορφή προπαγάνδας, η οποία δυστυχώς φαίνεται να πιάνει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή, έχω δει γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους τηλέφωνο μπροστά μου και να τους ρωτάνε με αγωνία αν είσαι καλά κτλ. Και αυτό συμβαίνει διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μια βάση με την έννοια του ότι είναι όντως επικίνδυνο να είσαι σε αυτό το κάμπους όταν η πανεπιστημιακή αστυνομία. Όταν τα ΜΑΤ αλωνίζουν, όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε βάση. Δηλαδή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ειδικά πέρυσι με το φοιτητικό κίνημα και την επανοικιοποίηση του κάμπους, ήταν από τους πιο ασφαλείς χώρους που μπορούσε να πάει κανείς. Και μάλιστα ήταν μάλλον και ο μόνος χώρος που μπορούσε να πάει κανείς, με την έννοια ότι υπήρχε εκείνη η παράλογη επέκταση της καραντίνας μέχρι να έρθουν οι τουρίστες, όπου στην πραγματικότητα δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα σε ολόκληρη την πόλη και ο μόνος τρόπος να ζήσεις, να υπάρξεις, ήταν μέσα στο πανεπιστήμιο. Καλά, πάντως ο συνδυασμός κατασυκοφάντηση και μαζί ξεπούλημα είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και από το παράδειγμα των εξαρχείων, όπου έχουμε μια εικόνα δημόσια για τα εξάρχεια που είναι ότι το να περπατήσεις στα εξάρχεια είναι περίπου σαν να περπατάς σε ένα ναρκοπέδιο, δεν ξέρεις ποια στιγμή θα σου βάλουν φωτιά να σε κάψουν την μπαχαλάκηδες. Αυτή είναι η βασική εικόνα της τηλεόρασης για τα εξάρχεια. Και ταυτοχρόνως, αν δεις τι συμβαίνει με ενίκεια, με τιμές, με τουρισμό, δεν είναι καθόλου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαναλογία. Και στο πανεπιστήμιο υπάρχει πάλι, είναι το ίδιο ρε παιδί μου. Όπως πριν την ιδιωτικοποίηση, χρειάζεται μια σοβαρή δόση προπαγάνδας εναντίον οποιοδήποτε δημοσίου αγαθού. Τι είναι αυτό, δημόσιο πανεπιστήμιο? Χαμός. Τι σπουδές να κάνεις εκεί πέρα? Εκεί πέρα είναι πεδίο μάχης. Κατά μεταξύ, κανείς δεν σκέφτεται την ίδια στιγμή πώς είναι αυτή τη στιγμή το επίπεδο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα το συζητήσει η Κεραμαίος. Θα συζητήσουμε για το Harvard και τι καλά που, mm-hmm. που ήταν. Το πού ακριβώς στέλνουν τα παιδιά την ώρα που κατασυκοφαντούν το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη δημόσια συζήτηση. Το μόνο που θα δούμε είναι, ξέρω εγώ, τον Άδων Γεωργιάδη να πηγαίνει να κάνει τίποτα εγγένεια σε κάποια σχολή κάποιου φίλου του, ας πούμε. Αλλά κατά τα λοιπά, προφανώς δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά η τακτική είναι η ίδια. Το ενδιαφέρον είναι σε αυτό που αναφέρεις και συμφωνώ απόλυτα, ότι φαίνεται αυτή η τακτική να μην πιάνει με βάση τα τελευταία γκάλωπ. Με την έννοια του ότι οι Έλληνες δηλώνουν ότι χρειάζεται ένα ισχυρό δημόσιο πια. Δηλαδή, μετά από 2 χρόνια καραντίνας, ή μάλλον για να το πω αλλιώς, χρειάστηκαν λιγότεροι από 24 μήνες προκειμένου να καταρρεύσει η προπαγάνδα 25 ετών. Όλα αυτά τα 25 χρόνια, είτε στην αρχή με τα ΣΔΙΤ, είτε στη συνέχεια με τις ιδιωτικοποιήσεις, το κρατικό διαρκώς υπονομευόταν στον δημόσιο λόγο από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να κατασκευαστεί η συνένεση για τις ιδιωτικοποιήσεις. Μετά από τόσο καιρό, φαίνεται ότι οι άνθρωποι προτιμούν να είναι κρατικά. Όλα αυτά νομίζω είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Είναι η public issue, ένα public βαρόμετρο issue, ναι. Που το αναφέρουμε συχνά, γιατί το παράπονο με τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ευνοούν την κυβέρνηση. Όταν βγαίνει τώρα μια τέτοια μέτρηση, έχει μία σημασία. Και είναι και φοβερά τα ποσοστά. Δηλαδή, δεν είναι τώρα στατιστικό λάθος ότι 45-55, είναι 30-70 για το ρεύμα. Και εντάξει, πάθαμε και μάθαμε. Δηλαδή, πάθαμε και μάθαμε στο ρεύμα και μαθαίνουμε, γιατί δεν άλλαξε κάτι, δεν είναι κρατική ιδέα. Στον ΟΤΕ, οπότε σιγά σιγά βλέπει όλο το πόσα πληρώνει και στον ΟΤΕ, παρά το γεγονός ότι έγινε πριν 20 χρόνια. Βλέπει υποσχέσεις να μην τηρούνται στα τρένα, για παράδειγμα, στην τρένωσε. Και λέει εντάξει. Οπότε το επόμενο βήμα είναι η υγεία και τα πανεπιστήμια. Πριν πάμε εκεί, να πούμε και γιατί όντως από τη στιγμή που μας παρακολουθεί και τουλάχιστον ένα άτομο που το σκέφτεται για. Που δίνει τώρα πανελλήνιες καλή επιτυχία. Μην τα σκατώσεις, εντάξει. Πρόσεξε. Κρίνονται όλα σε μια ζαριά. Για όνομα του Θεού. Πρόσεχε τι θα κάνεις. Μην αφαιρείσαι. Καταρχάς, γιατί βλέπεις τώρα τη φάρμα των ζώων ή ακούς. Τι είναι αυτό, δεν θα μπορούσε να διαβάζεις τώρα. Τι είναι αυτά. Μανάδες δεν έχετε, πατεράδες να σας μαζέψουν. Πάει όλος και ακούει φάρμα των ζώων την ώρα που δίνει πανελλαδικές. Για όνομα του Θεού. Θάνο, κάτι ήθελες να πεις καλή επιτυχία. Είναι ενδιαφέρον, όχι, είναι ενδιαφέρον ότι παρά αυτή την κατασυκοφάντηση τα ελληνικά, παρά την υποχρηματοδότηση που έχει καταρρεύσει η χρηματοδότηση στο ελληνικό πανεπιστήμιο τα τελευταία 10-12 χρόνια τουλάχιστον, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια αντέχουν και είναι ψηλά γενικά στην Ευρώπη. Δεν υιοθετούμε αυτά τα πανηγυρικά ότι είμαστε στην 200η θέση κλπ. Αλλά σε σύγκριση γενικά είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο πανευρωπαϊκά. Και αυτό είναι κατόρθωμα για τους ανθρώπους που τα τρέχουν. Οπότε μπορεί να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα ότι να ορίστε από εδώ τα ΜΑΤ και μπορεί να γίνουν μπάχαλα και κινδυνεύεις και το ένα και το άλλο και είναι όλα χάλια κλπ. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας, όποιος έχει περάσει μέσα, π.χ. από τα Απιθύτα, μπορεί να σου πει ότι είναι. Έχει πολύ ωραία πράγματα να μάθεις. Μπορείς να πάρεις πράγματα από τη σχολή. Θα γνωρίσεις ανθρώπους, θα γνωρίσεις σίγουρα καθηγητές που δεν θα σε εμπνεύσουν, θα σου πάσουν τα νεύρα με διάφορες ιδεολειψίες. Μπορεί περισσότερο να το παίζουν και πολιτικοί παράγοντες, π.χ. σαν τον Πρίτανη, ένα πράγμα. Θα γνωρίσεις και ανθρώπους που θα σου δώσουν πάρα πολλά και αυτό συμβαίνει σε όλες τις σχολές. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχόλιο. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που το κρατάνε, οι υποψήφοι διδάκτορες που κάνουν, οι ερευνητές που κάνουν όλη αυτή τη δουλειά που δεν φαίνεται καθόλου στα πανεπιστήμια και δεν πληρώνονται. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κρατάνε σε πολύ καλό επίπεδο τα πανεπιστήμια και αξίζει να το λέμε αυτό και να το κρατάμε. Λοιπόν, θέλεις να πω μόνο μια απάντηση πολύ σύντομη σε ένα σχόλιο που έχουμε. Η Βαλεντίνα μας γράφει: παιδιά, στο Αριστοτέλειο, ιδιαίτερα έξω από την ΣΘΕΤΕ, υπάρχει θέμα ασφάλειας, όχι φυσικά από κινηματικούς, όχι πως αυτό θα βοηθηθεί από τα όπι, ίσα ίσα, αλλά δεν βοηθάει να λέμε ότι όλα καλά. Μα και στα εξάρχεια υπάρχει θέμα. Και στα εξάρχεια. Συζητάμε τώρα ότι όταν έγινε η δολοφονία του εμπόρου ναρκωτικών για τον οποίο κατηγορούσαν τους δύο του Ρουβίκονα, λέμε ότι είναι μια γειτονιά στην οποία γίνεται εμπόριο ναρκωτικών, όντως, και έγινε και φόνος. Αυτό δεν δίνει εικόνα ασφάλειας, μόνο που η αστυνομία δεν διερεύνησε ποτέ τι συνέβη με αυτό το φόνο. Αυτό με το οποίο ασχολήθηκε η αστυνομία ήταν να πιάσει μια μάρτυρα, η οποία ήταν κατηγορούμενη σε άλλη υπόθεση, και να την εξαναγκάσει, όπως προέκυψε κατά την δίκη, γι' αυτό και αθωώθηκαν οι άνθρωποι, να την εξαναγκάσει, να τις αποσπάσει αυτή τη μαρτυρία, να τους φορτώσει τις κατηγορίες, προκειμένου να φανεί ότι αυτά τα έκανε ο Ρουβίκονας. Θέλω να πω, το ζήτημα δεν είναι να πω ότι δεν υπάρχει καθόλου εγκληματικότητα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει η αστυνομία μέσα σε αυτήν και να καταλάβουμε ποιο ρόλο παίζουν οι κινηματικές διαδικασίες, το πανεπιστήμιο, τα φοβερά μπάχαλα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, από τι κινδυνεύει κανείς. Πάντως, και από στοιχεία που κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όπως μας μετέφεραν οι άνθρωποι που έκαναν την προσφυγή, το ίδιο το Υπουργείο, ο αριθμός που επικαλέστηκε για την εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια ήταν μονοψήφιος τα τελευταία 2 χρόνια. Να πει κάποιος πανδημία κλπ. Δεν είναι όπως παρουσιάζεται και δεν παρουσιάζεται έτσι από το ίδιο το Υπουργείο. Και ήταν ένα βασικό επιχείρημα των ανθρώπων που προσέφυγαν κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας όσον αφορά την αναλογικότητα του μέτρου. Που σημαίνει ότι για να προχωρήσεις ένα τέτοιο μέτρο και που θέτει ένα αμφιβόλο τουλάχιστον την ακαδημαϊκή ελευθερία κλπ. Πρέπει να κρίνεις ότι υπάρχει ένας ανάλογα μεγάλος κίνδυνος. Οπότε όταν έρχεσαι και μου λες, μιλάω για 5 υποθέσεις το 19. Εγκληματικότητας, δεν δικαιολογείται. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε, ανακοίνωσε την αποφάση χωρίς να έχει βγάλει το σκεπτικό με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά ως προς το νούμερο το λέω. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δεν γίνεται και εμπόριο ουσιών τέλος πάντων κλπ. Δεν σημαίνει ότι σε κάμπους λόγω πολύ κακού φωτισμού και τέτοια υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Υπάρχουν όλα αυτά. Δεν λύνεται τίποτα από αυτά με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θυμάστε στην ΑΣΟΕ την εικόνα που είχε κυκλοφορήσει αμέσως μετά την εισβολή της αστυνομίας και την καταστολή του στο ΚΙΟ, που είχε παραμείνει η αστυνομία μέσα στην ΑΣΟΕ και υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει 2 κόσμους σε απόσταση 30 μέτρων. Από τη μία κόσμος της ασφάλειας, η αστυνομία, και στα 30 μέτρα μια πιάτσα με ναρκωτικά. Τη θυμάστε αυτή την εικόνα, ήταν πριν από 1,5 χρόνο. Αυτή την εικόνα σκεφτείτε την επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Απιθύτα. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει άβρα, υπάρχει μια τεράστια αστυνομική δύναμη που πληρώνεται από εμάς, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Και λίγο πιο δίπλα συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Άρα για ποια ασφάλεια ακριβώς ήρθε η αστυνομία και από τι ακριβώς μας απαλλάσσει. Πάντως, σε σχέση με αυτό που ανέφερε Θάνο σχετικά με την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα και τις διακρίσεις της. Μετά από το βίντεο που κυκλοφορεί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου να βρίζει τους άνδρες των ΜΑΤ και να τους λέει να φύγουν γιατί δεν μπορεί να δουλέψει, ο άνδρας των ΜΑΤ πηγαίνει να τον συλλάβει τέλος πάντων κτλ. Τέλος πάντων τον κρατάνε 2 άλλοι άνδρες των ΜΑΤ. Ευτυχώς τέλος πάντων δεν συνέλαβαν και καθηγητή μέσα στο κάμπους του Απιθύτα. Γκούγκλαρα να δω τι είναι αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων. Είναι κάποιος μπαχαλάκιας, κάποιος αναρχικός καθηγητής του χημικού, τι ακριβώς είναι. Λογικά. Αυτός ο καθηγητής είναι ένας από τους κορυφαίους καθηγητές σε δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει 26.000 ετεροαναφορές. Δηλαδή, σε διάφορα επιστημονικά paper, επιστημονικές δημοσιεύσεις, υπάρχουν 26.000 παραπομπές στο έργο του, αυτού του ανθρώπου. Δεν θέλει ξύλο τώρα αυτός. Το ακούς αυτό, δεν θες αυτό. Ναι, ναι. Αυτός είναι που καταρχάς προσπαθεί να καταρρύψει το μύθο του κακού δημοσίου πανεπιστημίου. Ένα χέρι ξύλο το θέλει και μόνο για αυτό. Ναι. Πες μας και ένα σχόλιο, μια που σε έχουμε εδώ πέρα για τον επαγγελματία τραυματία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή δεχόμαστε έναν καταιγισμό από πρωθυπουργικές καφρίλες, από σχόλια δηλαδή που παραβιάζουν κάθε όριο ευπρέπειας πριν από οτιδήποτε άλλο, μερικές φορές νομίζω ότι μπορεί να μην αντιδρούμε όσο έντονα θα χρειαζόταν σε κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό που συνέβη με τον επαγγελματία τραυματία, έχω την εντύπωση ότι είναι για ακόμη μια φορά, όπως είχε συμβεί και με την δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη, ευθεία και ρητή στήριξη της αστυνομικής βαρβαρότητας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Εκεί ήταν στην περίπτωση του Σαμπάνη, ήταν σε επίπεδο υπουργού, τώρα σε επίπεδο πρωθυπουργού, που λέει μπράβο, καλά κάνετε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι αν η κυβέρνηση έκανε την ομάδα αλήθειας ή η ομάδα αλήθειας την κυβέρνηση. Και το σκέφτομαι και με αφορμή αυτή τη δήλωση και με αφορμή τη δήλωση για τον Ιάσον Αποστολόπουλο, που μπορεί να τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Ο επαγγελματίας τραυματίας είναι ο Γιάννης Ντουσάκης, είναι φοιτητής ΤΕΦΑ, πήγε εκείνη τη μέρα να διαδηλώσει και κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ ακόμα και τώρα δεν γνωρίζει αν θα καταφέρει να κρατήσει όλα του τα δόντια. Δηλαδή, έχουμε πόσα δόντια έχουν οι άνθρωποι, 5 με 7 δόντια. Μάλλον θα χαθούν με βάση τους γιατρούς. Οπότε μάλλον δεν είναι επαγγελματίας, με την έννοια του ότι δεν ξέρω πώς αναπληρώθηκε δηλαδή ο Κακομοίρης για να χάσει 7 δόντια και ένα μέρος της ακοής του, γιατί ακόμα έχει μια βαρικοΐα και περιμένουμε το ακουόγραμμα τις επόμενες μέρες κτλ. Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις πραγματικά πρέπει κάποιος να τον προστατεύσει τον Πρωθυπουργό, δηλαδή εκτίθεται, είναι πολύ άσχημο, είναι άσχημο για πολίτες αυτής της χώρας να βλέπουν κάποιον τέτοιο. Και επιτρέψτε μου να το συνδέσω λίγο και με τις δηλώσεις του κυρίου Οικονόμου για τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία επίσης με κάποιο τρόπο επαγγελματίας, τραυματίας, την κορόιδεψε και έβγαλε καταγγελία για την βία που άσκησε. Και ο κύριος Οικονόμου ηρωνεύτηκε τη Διεθνή Αμνηστία. Ο κύριος Οικονόμου δηλαδή έκανε ακριβώς ό,τι θα έκανε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, που υποτίθεται ότι είναι τελείως διαφορετικές οι αφετηρίες τους, αλλά βασικά είναι αδερφά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κυρίου Πούτιν, επίσημα εννοώ, είναι αδερφά κόμματα, δεν είναι χαρακτηρισμός μου. Και είπε αυτό για τη Διεθνή Αμνηστία. Αν το έλεγε ο Πούτιν, θα λέγαμε ότι είναι δικτάτορας. Και καλώς θα κάναμε να τον κρίνουμε, έτσι, γιατί μάλλον η σχέση του με τη δημοκρατία δεν είναι η καλύτερη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αλλά μάλλον και η σχέση του κυρίου Οικονόμου και όλης της κυβέρνησης δεν είναι πολύ καλή με τη δημοκρατία. Εδώ πέρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ακριβώς αυτό που θα έλεγε κανείς αν συνειδητοποιούσαμε ότι σιγά σιγά με μικρά βηματάκια απομακρυνόμαστε από τον δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης. Είναι αυτό που μας είπε η Παπαδάκου στην συνέντευξη που της πήραμε με τον Θάνο, μιλώντας για την Οβάρτης εκείνη, ότι όταν πεις το πρώτο ψέμα, μετά χρειάζεται να πεις και άλλα. Δηλαδή και εδώ πέρα, πας να το αμφισβητήσεις, δεν έγινε, είναι επαγγελματίας τραυματίας, μα ρε παιδιά, βγάλε διεθνής αμνηστία. Α, η διεθνής αμνηστία, δεν ξέρεις γιατί, να σου πω εγώ για τη διεθνή αμνηστία. Οπότε και μετά συνεχίζεις και είναι αυτό, το είχε γράψει και ο Θάνος αυτό. Και τα παίρνεις βάρνα όλα. Ποιοι? Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, καλά τώρα, θα σου πω εγώ ότι δεν έχεις ιδέα τώρα γιατί σιριζοφωλιά μιλάμε εκεί πέρα. Και αρχίζει και παίρνει βάρνα μετά όλους τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν κάνει σοβαρές καταγγελίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρχίζει και θυμίζει πρωτοετή δαπίτη. Δηλαδή δεν θα τα άκουγες αυτά από κάποιον ονειδίτη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το επίπεδο της, για να χρησιμοποιήσω μια έννοια, καφρίλας που ανέφερε. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Και η δημόσια σφαίρα πραγματικά μολύνεται από αυτό. Γιατί στη δημόσια σφαίρα διαμορφώνονται συνειδήσεις. Όλοι αυτοί που διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους με βάση με ένα βασικό γνώρισμα, το τι βλέπουν στα μίντια αυτή τη στιγμή και τι βλέπουν από την κυβέρνηση. Ποιο ακριβώς δημοκρατικό αίσθημα θα διαμορφώσουν, πώς ακριβώς θα φερθούν ως πολίτες αύριο μεθαύριο στα κοινά. Αυτά δεν είναι τίποτα ριζοσπαστικά πράγματα. Είναι basics σε μια δημοκρατία, σε μια αστική δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα μια άλλη δημοκρατία, μια σοσιαλιστική δημοκρατία. Αλλά ακόμα και στην αστική δημοκρατία, αυτός ο νέος τύπος ανθρώπου που διαμορφώνεται μέσα στις μιλόπετρες της προπαγάνδας είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνος, είναι τρομακτικός. Το βλέπουμε συνέχεια και είναι... Εγώ αυτό σκεφτόμουν με αφορμή τον Νιάσον Αποστολόπουλο. Είναι σαν να λέμε ο εσωτερικός εχθρός της εβδομάδας. Δηλαδή, κάτι σε... Ποιο θα βρίσουμε σήμερα, ποιος θα πείσουμε, θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι απειλεί, ότι δυσφημεί τη χώρα, ότι είναι κίνδυνος, ότι κοιτάξτε τώρα πώς τολμάει, και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος θα σου πω εγώ, το οποίο είναι ο ορισμός του καφενείου. Έλα μωρέ τώρα αυτός, με αυτό το ακριβώς το ύφος, θα σου πω, τα ξέρεις καλά. Και υπάρχει όλο αυτό το πράγμα και απλώς ένα μήνα μετά από την εκδήλωση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, ξαφνικά βγάζει η ομάδα αλήθειας ένα βίντεο που είναι και κομμένο εντωμεταξύ με το τι πράγματα που είπε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος στο Ευρωκοινοβούλιο, που είπε ουσιαστικά για τις πρακτικές που έχουν καταγραφεί πάρα πολλές φορές από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς και κορυφαία διεθνή ΜΜΕ. Οδήγησαν στην παρέτηση του επικεφαλής της Frontex, του κύριου Λεγκέρι, τον οποίο τον βράβευε ο κύριος Μηταράκης, αλλά μετά δεν βρήκε να πει κάτι για το γιατί παραιτήθηκε, ρε παιδιά, επικεφαλής της Frontex μετά από την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαφάνειας της OLAF. Και τώρα υπάρχουν δύο σενάρια. Ή όλοι αυτοί είναι βαλτοί του Ερντογάν, παρέα και ο Αποστολόπουλος, ή απλά ζούμε απλώς μια κατασκευή εσωτερικού εχθρού που μας γυρνάει εκεί πέρα πολύ καλά, όπως είμαστε και στα πανεπιστήμια, δεκαετία 60-50. περιμένουμε εκεί τον κομμουνιστικό κίνδυνο να έρθει. Και το πρόβλημα είναι αυτός που δείχνει με το δάχτυλο και λέει: παιδιά, κάνουμε αυτό. Ποιος δεν θυμεί τη χώρα όταν κάνει αυτό το πράγμα, πέρα τις ανθρώπινες ζωές. Ποιος εκθέτει τη χώρα, αυτός που το κάνει ή αυτός που λέει ότι γίνεται. Συγγνώμη τώρα. Η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι μία. Έγινε ή δεν έγινε. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι θόρυβος. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι σε αυτό, όταν γίνεται μια επίθεση στον Αποστολόπουλο, έχει μεγάλη σημασία μαζί με την υπεράσπισή μας προς τον Ιάσον Αποστολόπουλο να διασώσουμε στη δημόσια συζήτηση αυτό το οποίο είπε. Γιατί νομίζω ότι αυτό που γίνεται εδώ είναι τακτική κούγια. Το συζητούσαμε και πριν. Δηλαδή, εμφανίζεται ο άνθρωπος που αποτέλεσε το έναυσμα της όλης διαδικασίας για την αφετηρία της πτώσης και μετά της ποινικής της επαγγελίας κατηγοριών για τον Κούγια, και την ώρα που είναι αυτό στο δικαστήριο και καταγγέλει, ο Κούγιας λέει πατσαβούρες της δημοσιογράφους, και πρέπει ταυτοχρόνως να κάνει κανείς και τα δύο και να πει στον Κούγια σε όλους τους με κάθε τρόπο ότι δεν μπορεί να μιλάει έτσι, και ταυτοχρόνως να κρατήσει την εστίασή του, να κρατήσει τη ματιά του στραμμένη στο ουσιώδες, που είναι η κατηγορία για τον Λιγνάδη. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, συζητάμε για τον Αποστολόπουλο, για το πόσα βγάζει ο Αποστολόπουλος και πόσα παίρνει και που βγάζει λεφτά από το προσφυγικό. Και παιδιά, εδώ το θέμα είναι μόνο ένα. Ζω σε μια χώρα της οποίας το λιμενικό είναι υπεύθυνο για παράνομες πράξεις, εκτός από απάνθρωπες. Απάνθρωπα μου φαίνονται διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι και νόμιμα. Δηλαδή, μπορεί και τα κάμπ, ας πούμε, να τα βρίσκω εγώ απάνθρωπα, αλλά να λειτουργούν νομότυπα. Εδώ πέρα συζητάμε ότι είμαστε πέρα από αυτό. Εξού και η παρέτηση του Λετζέρη και ούτω καθεξής. Οπότε λες, παιδιά, ό,τι και να θέλετε να συζητήσετε και να θέλετε να μου πείτε και αν βγάζει λεφτά και αν δεν βγάζει και αν πρέπει να τον σκοτώσουμε ή να αναλάβει η ΕΕΠ, όλα αυτά που ακούστηκαν, πρέπει ταυτοχρόνως να δηλώσουμε με κάθε τρόπο τη στήριξή μας στον άνθρωπο που δέχεται αυτή την επίθεση και μαζί να επιμείνουμε στο να διατυπώνεται ξανά και ξανά, μέχρι να το ακούσουμε, μέχρι να το καταλάβουμε, το μήνυμα που μετέφερε αυτός ο άνθρωπος που ήταν σε εκείνη την εκδήλωση, που μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και το μήνυμα είναι ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία διαπράττει εγκλήματα. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι για μένα η ουσία. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα μας πνίγει παιδάκια, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος το είπε, κάπου ακούστηκε. Είναι κάτι για το οποίο έχει συγκεντρωθεί ένας τεράστιος όγκος αποδεικτικών στοιχείων, τόσο μεγάλος που θα πρέπει κάποια στιγμή να μην είμαστε πια οι τελευταίοι που κάνουν τα κορόιδα απέναντι σε αυτό. Γιατί είναι πολύ μεγάλη πια η συνένεση που δημιουργείται γύρω από αυτές τις καταγγελίες. Δεν είναι ότι κάποιος κάπου είπε, είμαστε πέρα από αυτό. Επίσης, σε μία ακόμα ιστορική σύγκριση συμβαίνει αυτό που αναφέρεις. Και ενώ δεν το βλέπουμε από τα ελληνικά μίντια, το βλέπουμε από το BBC και από την Deutsche Welle. Σε ποια δεκαετία, για την ακρίβεια, σε ποια επταετία συνέβαινε ξανά αυτό στην Ελλάδα? Να τα μαθαίνεις αυτά, όχι από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά μόνο απ' έξω αυτές τις παραβιάσεις της δημοκρατίας. Καλά, και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, και για τα όπλα που στέλνουμε, για τις συνεντεύξεις, για τις εμφανίσεις και τις δηλώσεις της Ελένης του Λουπάκη, που μιλάει σε ξένα μέσα περισσότερο από τα ελληνικά, που δεν θέλουν να ασχοληθούν γιατί θεωρούν σκευωρό κατά των έντιμων απόλυτα πολιτικών προσώπων που προσπάθησε να ερευνήσει για το αν είναι έντιμη τελικά ή όχι. Και όλα τα περισσότερα. Λέγαμε πριν για διεθνή αμνηστία. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση σήμερα για το. Θέλουμε να επεκτείνουμε και το φράχτη του Εύρου. Γιατί τα βασικά ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Και λέει η διεθνή αμνηστία: παιδιά, από εκεί που πάτε να επεκτείνετε το φράχτη του Εύρου, σας και πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν δεν διερευνήσετε με ανεξάρτητο μηχανισμό της επαναπροωθήσης, δεν θα σας δώσουμε άλλα λεφτά. Θα τα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο τα λεφτά. Πάντα έτσι υπάρχει αυτή η υποκρισία. Αλλά λέει, το 2021 μόνο, εμείς βρήκαμε 21 τεκμηριωμένες περιπτώσεις παράνομων επαναπροωθήσεων. Οι 19 γίνανε στον Εύρο, παράδειγμα. Είναι μια καθημερινότητα το να πει όλος, ξέρεις τι, έχω στοιχεία, τα έχω βγάλει. Τι θέλετε να με μηνύσετε, θέλετε να με καλέσετε να μιλήσω, τι θέλετε να κάνω. Ένα πολύ απλό, μια καθημερινή είδηση, καθημερινή ανακοίνωση ενός διεθνούς οργανισμού. Όχι, κατά παιδί, είναι αυτό που πολιτικής. Είπε ο Μητσοτάκης, ότι δεν μου μιλάει κανείς για το Πρωθυπουργό. Και λέει, ναι, γιατί τους πληρώνεις. Γιατί είναι υπάλληλοί σου. Γιατί ζεις σε μια χώρα όπου όταν τόλμησε μια δημοσιογράφος να σε ρωτήσει για το προσφυγικό, αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα και αυτοί που λες ότι δεν σε ρωτάνε είναι ξεπουλημένοι. Τόσο απλό είναι. Δεν σε ρωτάνε γιατί εξαρτώνται οικονομικά από τα χρήματα που δίνει η κυβέρνησή σου, εκμαυλίζοντας τους δημοσιογράφους, εξαγοράζοντας τη συνείδησή τους και όποια υπολείμματα δημοσιογραφικής διοντολογίας μπορεί να είχαν μείνει στον τρόπο με τον οποίο ασκούν το επάγγελμά τους. Οπότε δεν είναι ότι έχει τελειώσει το προσφυγικό, είναι απλώς ότι φροντίζεις να μην σε ρωτάνε γι' αυτό. Υπάρχει όμως, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, υπάρχουν τα πτώματα των ανθρώπων που δεν τα κατάφεραν, υπάρχει η ταλαιπωρία, τα σημάδια του βασανισμού, της ληστείας. Ταυτοχρόνως έχουμε μαρτυρίες. Αυτό που λέγαμε, μου το έλεγε και η Νεκταρία, νομίζω το έλεγε αυτό, ότι αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή πώς θα είναι σιγά σιγά όταν θα ανοίγουν το στόμα τους αυτοί οι άνθρωποι που είναι. Λιώνουν μέσα στην ζούγκλα της Μόριας όταν το λέγαμε αυτό. Και λες, περνάει ένας χρόνος, περνάνε δύο, περνάνε τρία, φεύγουν, πηγαίνουν στη Γερμανία. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν και μιλάνε. Και μιλάνε για τη χώρα μας και λένε τι έζησαν εδώ πέρα. Και θα έχει μια κάποια σημασία να έχουμε την τροπή ότι ζήσαμε σε αυτή τη χώρα, αλλά τουλάχιστον να είμαστε από τους ανθρώπους που είπαν ότι ρε παιδιά, τι κάνουμε εδώ πέρα. Να μην έχεις την τροπή ότι άφησες τον εικονό μου να λέει ότι η χώρα μας δυσφημίζεται από την καταγγελία των εγκλημάτων. Είναι πολύ λογικό αυτό που λες, Θάνο. Για τη χώρα μας στίγμα αποτελεί το ότι τα κάνουμε αυτά. Και δεν υπάρχει πιο σαφής σφραγίδα της συνθήκης της προπαγάνδας από το να σου λέει κανείς ότι η δυσφήμιση για τη χώρα αποτελεί όχι το ότι τα κάνουμε, αλλά το ότι λέγονται. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά άμα δεν γίνονταν, η απάντηση θα έπρεπε να ήταν ότι αυτά δεν γίνονται. Ας πάμε να διαψεύσουμε όλους τους διεθνείς οργανισμούς μαζί που τα έχουν καταγγείλει. Και τις δημοσιογραφικές ενώσεις και τα δημοσιογραφικά μέσα. Θυμόμαστε, επειδή τα μέσα αυτά, το λέγαμε κιόλας όταν είχαν βγει οι καταγγελίες την πρώτη φορά από τον συνδυασμό αυτών των πολύ σημαντικών δημοσιογραφικών οργανισμών που είχαν βγει, ότι εκεί πέρα. Δεν είναι τώρα το πρώτο θέμα που σηκώνεις ένα τηλέφωνο στον κουμπάρο σου, του λες τι να γράψει και το γράφει. Καταγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία, με ποιους αξιωματικούς έχουν μιλήσει, με ποιους από τους επιζήσαντες έχουν μιλήσει. Καταγράφεται ακριβώς το πώς τεκμηριώνονται αυτά που λένε. Δεν είναι η παρέα σου εδώ πέρα που βάζεις τον μπάτσο να πάρει τον ξάδερφό του στο τοπικό μέσο, ας πούμε, και να πούν δεν έγινε τίποτα και γράφει και ο άλλος δεν έγινε τίποτα. Και του λες ξοδέψαμε 40 δισεκατομμύρια για την προστασία των πολιτών και κάνεις λάθος, αλλά παίζει σε όλα τα κυβερνητικά μέσα. Ακριβώς. Ότι το 3,5% του ΕΕ της χώρας είναι 40 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Πάντως, θέτοντας αυτό το θέμα πάλι στο μοτίβο της δημοκρατίας, που υποτίθεται ότι είναι μια πραγματική δημοκρατία υπαρκτή. Αυτοί οι άνθρωποι, σωστά αναφέρεις ότι δεν μιλάνε, άρα στερούνται ένα βασικό δικαίωμα, δημοκρατικό δικαίωμα στις σύγχρονες κοινωνίες, που είναι η επαφή με τη δημόσια σφαίρα. Όπως τη στερούνται και έτσι, οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις και στην Ελλάδα και οι Έλληνες. Την ίδια στιγμή όμως, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να μιλήσουν και με άλλο τρόπο, ειδικά αυτοί που ζουν και εργάζονται εδώ. Να μπορούν να ψηφίσουν, να μπορούν να έχουν δημοκρατικά δικαιώματα. Εμείς τους έχουμε αυτούς χωρίς χαρτιά. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που τους έχουμε στερήσει οποιαδήποτε δημοκρατία. Και η δημοκρατία δεν είναι κάτι που, ξέρεις, σαν την πίτσα μπορείς να βγάλεις ένα κομμάτι να το φας και παραμένει πίτσα και μπορείς να φας και την υπόλοιπη. Είναι παραβίαση της δημοκρατίας αυτό το πράγμα. Και δεν το κάνουμε μόνο με τους ανθρώπους που έχουν έρθει τώρα στην Ελλάδα. Υπάρχουν Αλβανοί και Αλβανίδες, οι οποίοι μπορεί να είναι 20 χρόνια στην Ελλάδα και να τους στερούμε την υπηκότητα όλα αυτά τα χρόνια. Να τους εκμεταλλευόμαστε μεν, να κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες χάρη σε αυτούς, τη δουλειά τους και χάρη στους νεκρούς τους κιόλας, γιατί υπήρχαν πολλοί άνθρωποι με εργατικά δυστυχήματα, αλλά την ίδια στιγμή να μην τους δίνουμε δικαίωμα ψήφου. Και σε σχέση με τον Ιάσον Αποστολόπουλο και το προσφυγικό, θα έλεγα ότι αξίζει κανείς να τονίσει και ένα άλλο ζήτημα, που είναι το ζήτημα του ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να διώχνουν πίσω ανθρώπους, μπορεί να διακινδυνεύουν ή να προκαλούν με τις αποφάσεις τους πνιγμούς ανθρώπων. Υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί. Υποτίθεται δηλαδή ότι ορκίζονται σε ένα Ευαγγέλιο, σε μια Κοινή Διαθήκη, σε μια βίβλο, σε έναν Ιησού ο οποίος με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ανέφερε ότι τους κατατρεγμένους θα πρέπει να τους υποδεχόμαστε και να τους δείχνουμε αγάπη. Αυτοί όχι απλά δεν δείχνουν αγάπη, αλλά σε έναν άνθρωπο που δείχνει αγάπη, τον Ιάσον Αποστολόπουλο, που σώζει ανθρώπους, πηγαίνουν και προκαλούν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον του. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ το αναφέρω αυτό όχι ως ένας άνθρωπος που πιστεύει, το αντίθετο κιόλας, είμαι άθεος, αλλά αυτοί που υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί, πώς μπορεί να φέρονται έτσι σε άλλους ανθρώπους? Έχω μια απάντηση. Και είναι η σκηνή του Μέγα Ιεροξεταστή από τους αδερφούς Καραμάζοφ, του Ντοστογεύσκη. Αυτή είναι η απάντηση. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι χριστιανισμός, είναι με το μέρος του Μέγα Ιεροξεταστή. Αν αντιμετώπιζε τον Ιησού, θα τον έστελνε στην πυρά. Δεν υπάρχει κάποια επαφή δηλαδή ανάμεσα στον θεσμικό χριστιανισμό ή στην δήλωση της χριστιανικής πίστης και τα ιδεώδια αυτά που περιγράφεις. Είναι παρά 17. Έχουμε αφήσει το διάλειμμα, το έχουμε πετάξει το παράθυρο. Μπορούμε να κλείσουμε λίγο νωρίτερα, γιατί είναι η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη αμέσως μετά, κοινωνία ώρα press. Οπότε θα το πάμε έτσι. Τα μπίτια θα τα ακούσετε στο τέλος, άμα έχετε παθυστέρηση με τα μπίτια. Κοίταξε, απλώς με ανησυχεί, γιατί ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μας θεωρεί περισσότερο μουσική εκπομπή. Ναι, το καταλαβαίνω. Στείνονται για αυτά. Υπομονή, παιδιά, 13 λεπτά παρλα ακόμα. Εντάξει. Πάντως για το πολιτιακό, έκανε και μια δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και προσωπικά εγώ το περίμενα όταν είχαμε σε μια εκπομπή. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήμουν από τηλέφωνο. Τη συζήτηση για τους μετανάστες εργάτες γης που δεν έρχονται να δουλέψουν στη χώρα. Δηλαδή, έχουμε και αυτό το ζήτημα. Μαζί με το πόσες χιλιάδες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, που έχει μία έτσι πλευρά που σε κάνει λίγο να σκάσει ένα χαμογελάκι. Τύπου δεν ψήνονται οι άνθρωποι να δουλεύουν σαν δούλοι. Βρήκανε καλύτερες συνθήκες. Είχαμε γράψει γι' αυτό πριν πολλούς μήνες ότι στην Ιταλία, μέσα στην πανδημία, δώσαν χαρτιά νομιμοποίησης και λοιπά, ώστε να γίνονται και εξετάσεις και για καλύτερο έλεγχο σε μετανάστες εργάτες και πάνε εκεί γιατί είναι καλύτερες συνθήκες. Και δεν βρίσκουμε τώρα ανθρώπους να μαζέψουν και να έχουν στις σύγχρονες μανολάδες. Γράφτηκε πολύ ωραία απάντηση γι' αυτό. Λέει, καπιταλισμό δεν θέλατε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, ανεβάστε τις τιμές. Έτσι λύνονται αυτά τα προβλήματα στον καπιταλισμό. Δώστε κι άλλα. Λύνονται και αλλιώς αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εκεί θέλω να φτάσω. Ότι μίλησε ο πρωθυπουργός μας και έβαλε το σχέδιο το οποίο περιμέναμε να βρεθούν μετανάστες, ξέρω εγώ, και πρόσφυγες, οι νόμιμοι, και να καλύψουν τα κενά. Στα εργατικά χέρια που λείπουν. Βέβαια, γιατί αυτή είναι η καλύτερη λύση. Όταν δεν μπορείς να βρεις ανθρώπους που να εργαστούν με μισθούς προσβλητικούς, με τους οποίους δεν μπορεί να ζήσει κανείς, ποια άλλη είναι η λύση από το να βάλεις μετανάστες να δουλέψουν με αυτούς τους μισθούς που δεν μπορεί κανείς να ζήσει? Αυτό είναι πολιτική ευθεία. Και ο λόγος για τον οποίο εμείς μιλάμε για τα δικαιώματα των μεταναστών είναι διότι μας ενδιαφέρουν τα εργασιακά δικαιώματα όλων, γιατί αυτό βεβαίως δεν πιάνει μόνο τους μετανάστες. Αυτή είναι και η πολιτική αφέλεια του λαϊκού κόσμου που στήριξε την Χρυσή Αυγή, ότι βεβαίως αυτό δεν θα σκάσει μόνο στο κεφάλι του μετανάστη. Εύλογο είναι αυτό. Άλλωστε, να θυμίσουμε ότι στην απεργία πείνας των 300 μεταναστών, ένα από αυτά που πέτυχαν έπιανε όλους τους εργαζόμενους, και τους μετανάστες και τους Έλληνες, σε σχέση με τα ένσημα και τα ταμεία και τα επιδόματα κτλ. Οπότε, ναι, μια ενότητα των εργαζομένων ανεξάρτητα από το που γεννήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ιστορικά ότι είναι ο πιο λογικός τρόπος για να καταφέρει κάποιος να κερδίσει δικαιώματα από τον εργοδότη του ή από το κράτος, σε σχέση με το να το διέρει και βασίλευε, να μαλώνουν οι εργαζόμενοι, ανάλογα με το αν ο ένας είναι Πακιστανός και ο άλλος Έλληνας, ή αν ο ένας είναι ο Πάοκ και ο άλλος Άρης, και στη συνέχεια από πάνω να βασιλεύει. Να δούμε. Το θέμα είναι προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις να δούμε το πώς θα γίνει αυτό. Γιατί άμα ψάχνεις σκλάβους και τους παίρνεις από τα κέντρα κράτησης και τους βάζεις εκεί πέρα να δουλεύουν, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα κάνεις. Συγγνώμη, δεν μου έχεις δείξει καλύτερη προσφυγική πολιτική. Οι νόμοι μετανάστες λύσεις για την έλλειψη εργατικών χεριών. Πώς θα γίνει αυτό, με τη θέλησή τους? Τι θα γίνει, μήπως κόψει επιδόματα, οπότε τους αναγκάσει να στραφούν εκεί πέρα? Επιδόματα ευρωπαϊκά εντωμεταξύ, για να βρουν οι άνθρωποι σύντηση να σταθούν στα πόδια τους για ελάχιστους μήνες που δίνονται. Και είναι όλο μια χυδαιότητα, και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Λέει, για παράδειγμα, έχουμε τη θετική εμπειρία την ένταξη των Αλβανών μεταναστών που είπες, Χρήστο, που πλέον η δεύτερη γενιά τους έχει ως πατρίδα τη χώρα μας. Ξεκινάμε σε τρεις φράσεις, υπάρχουν δύο-τρεις χυδαιότητες εδώ πέρα. Θετική Μπερέα ένταξη των Αλβανών μεταναστών. Για μας που μας χτίζαν πολυκατοικίες, για τους ίδιους Αλβανούς μετανάστες και το πόσο δεινοπάθησαν από το ρατσισμό και τις άθλιες συνθήκες και, και το ότι δεν είχαν χαρτιά, δεν θα το έλεγα ακριβώς θετική εμπειρία. Τα κατάφεραν οι άνθρωποι μετά από 200.000 δυσκολίες και ακόμα αντιμετωπίζουν ρατσισμό, παρά το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι έχει περάσει ο ρατσισμός εναντίον των Αλβανών. Είχαμε και ένα θέμα με τον ΔΔΕ, με έναν εργαζόμενο του ΔΔΕ. Που αντιμετώπισε ρατσιστική επίθεση και μετά του είπαν, το τιμώρησα και για κριτική πειθαρχικά. Συγγνώμη, αλλά η μεγάλη άνοδος της Χρυσής Αυγής ήταν οι αρχές δεκαετίας του 90 και βεβαίως δεν ήταν τόσο της μόδας να μιλάς εναντίον των Εβραίων όπως θα έκανε κάθε καλός Ναζί. Ήταν ο ρατσισμός εναντίον των Αλβανών. Mm-hmm. Και να θυμηθούμε ότι είχαμε και πόγκρομ εναντίον Αλβανών και σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποια ωραία αριστερά νησάκια είχαμε και σε πολύ κομμουνιστικά νησάκια πογκρόμ εναντίον Αλβανών. Οπότε ελληνικό ρατσισμό εναντίον των Αλβανών είχαμε σε επίπεδο βαρβαρότητας. Ναι, οπότε είναι πολύ μεγάλη παραβίαση της ιστορικής πραγματικότητας το να μιλήσει κανείς για το πώς εντάχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί η καρδούλα τους το ξέρει, αν και πώς εντάχθηκαν. Προχωράμε. Που πλέον η δεύτερη γενιά τους έχει ως πατρίδα τη χώρα μας. Αυτό ισχύει. Νόμος για τη δεύτερη γενιά, για την ηθαγένεια. Η Νέα Δημοκρατία το έχει καταψηφίσει δύο φορές και τις δύο φορές. Τον πολέμησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό τον νόμο, τον πρώτο νόμο, τον νόμο Ραγκούση, επί Παπανδρέου, υπουργός Παπανδρέου τότε ο Γιάννης Ραγκούσης, υπουργός εσωτερικών. Με όλη τον ακροδεξιό εσμό εκεί πέρα, τον ρίξανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον καταψήφισαν όταν τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η πρώτη φορά. Το 2019 που ψήφισαν παιδιά που μπορεί να ήταν 25 χρονών, είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα ή είχαν έρθει λίγων μηνών ή ετών στην Ελλάδα και έχασαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ψήφισαν πρώτη φορά στα 25 στα 30 τους. Που το καλό μας κράτος επικύρωσε το δίκαιο του αίματος εκεί πέρα στην πραγματικότητα. Ναι, το ΣΤΕ να επικυρώνει το δίκαιο του αίματος πρόσκαιρα και μετά βρέθηκε ευτυχώς ένας τρόπος να φύγουμε από αυτή την τροπή. Αυτά για να μην τα ξεχνάμε, γιατί τώρα βγαίνει και λέει: τι ωραία, η δεύτερη γενιά εδώ, όλοι μαζί ήμασταν. Δεν ήμασταν όλοι μαζί. Πάντα σε κάθε προοδευτική κίνηση, πάντα απέναντι εκεί πέρα να ουριάζεται και να λέτε: το θυμάμαι τότε, για τους μετανάστες που δίνει χαρτιά ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία στιγμή για να ψηφίσουν. Ήταν εκείνη η ιστορία. Και λες: παιδιά, αυτό είναι ο νόμος που έχει τέτοιο, θα ψηφίσουν πρώτη φορά, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι κλπ. Και επίσης. Η μεγαλύτερη επίσης ιδιότητα είναι ότι γίνονται συζητήσεις για το δημογραφικό. Είναι φοβερό. Το δημογραφικό είναι ορολόγια βόμβα. Το δημογραφικό ήταν σε εκδήλωση Δημογραφικό 2022. Η μεγάλη πρόκληση. Όλοι οι εμπειρογνώμονες που είναι προειδοποιούν για την ορολογιακή βόμβα του δημογραφικού. Πρέπει εμείς να την απενεργοποιήσουμε. Τι να κάνω. Δύο έχω κάνει. Πόσα να κάνω πια. Κάπου κι εγώ έχω. Εσύ, Κωνσταντίνε, έχεις. Ξέρεις, κάτσε από εδώ, ξέρεις, κάτσε από εκεί. Δύο ωριακά, δηλαδή έμεινε τόσο όσο. Δύο γονείς, δύο παιδιά. Πόσο θέλει. Θέλει τουλάχιστον διπλάσιο. 2,1. 2,1. Να κάνω 2,1, ώστε σιγά σιγά να αυξανόμαστε. Ναι. Όλες αυτές οι πολιτικές των τελευταίων 10, 12, 15 χρόνων προφανώς έκαναν κάπως δύσκολο για ένα ζευγάρι. Έναν άνδρα και μια γυναίκα. Να μπορούν κανονικά να, πράγματα. Να κανονικά. Έχουν, ομαλά, κανονικά πράγματα. Να μπορούν να έχουν οικογένεια. Δηλαδή, το δημογραφικό έχει δημιουργηθεί και στο τέλος θα κλαίνε όλοι οι υπερπατριώτες ότι θα είμαστε, ξέρω εγώ, υπάρχουν μελέτες στο 2050-60 θα είμαστε 8 εκατομμύρια οι Έλληνες, ας πούμε, από το 10-11 κλπ. Και θα μας φάνε οι Τούρκοι. Θα έρθουν οι Ισλαμιστές που είναι πάρα πολλοί που γενοβολάνε. Ποιος έφερε τη λιτότητα? Πώς θα κάνει ο άλλος παιδιά, επειδή του δώσεις 2.000 εκεί πέρα στο χέρι να τα ξοδέψει σε 6 μήνες. Μου φαίνεται φοβερά έτσι προκλητικό. Δεν είναι το top θέμα. Αλλά είναι όλη αυτή η κοροϊδία. Είναι μαζί με τις αμβλώσεις και το pro-life. Που σου λέει ο άλλος πόσο αγαπάει το αγέννητο παιδί και μετά που γεννηθεί βέβαια. Ξεκινάει να μην το αγαπάει πολύ και άμα αρχίζει να μεγαλώσει το δέρνει κιόλας. Και δεν αγαπάει απλά. Και τόσο το γεννημένο παιδί, άμα είναι, ναι, είναι προσφυγάκι, μεξικανάκι στην Αμερική κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων για τα παιδιά είναι. Ποιος έδιωξε, ποιες πολιτικές δημιούργησαν τον brain drain, ας πούμε, σε άλλο πλανήτη ήμασταν και ξαφνικά είπαμε, όπ, κοίτα να δεις ένα πρόβλημα, φεύγουν οι νέοι, δεν γεννιούνται νέα παιδιά, απίστευτο. Ναι, αλλά είδες. Ποιος θα το φανταζόταν όταν αναγκάζω τον κόσμο να ζει με 700 ευρώ και τους λέω, μα γιατί δεν κάνετε και ένα παιδάκι. Ναι, αλλά είδες, ο αυτοδημιούργητος γιος εργοστασιάρχη ήρθε εδώ, θα συνεχίσει τη ζωή του μέσα στη φτώχεια και την κακουχία, γιατί ο Μητσοτάκης βοήθησε. Θα είναι σειρά σου που γράφουν επίσης. Ο πρωταγωνιστής σημερινής εκπομπής είναι ο Φόρφολης. Θέλω να το πω αυτό. Περνάω στα σχολεία. Αυτός που περίμενε για τη δουλίτσα Τσακ Μπαμ στην αρχή. Τι, για το πότε θα κάνετε διάλειμμα. Μπήκε και σχολίασε όποτε θέλετε, παιδιά. Είσαι ο πρωταγωνιστής σημερινής εκπομπής, απλά. Τέλος πάντων. Ο άτυπος floor manager. Και είναι και χαλαρούλης, όπως ακριβώς τον χρειαζόμαστε και τον θέλουμε. Καθυστερήστε λίγο, να κάνω μια δουλίτσα. Μπαμπαμ, εντάξει, ήρθα. Διάλειμμα από ό,τι γουστάρετε. Αυτό που χρειαζόμαστε. Σαλονικιώτικη κατάσταση. Καναπέφρα, παιδιά, τσιγαράκι και φάσαμε. Όποτε θέλετε, παιδιά. Ήφρα, παιδιά, έχει αντικατασταθεί. Έχουμε εκπολιτιστεί. Εντάξει. Πίνουμε εσπρέσο 4 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Την ήφρα, πάει. Έχει, αλλά πλέον είναι πολύ decadence, Κωνσταντίνε. Εγώ δεν πίνω καθόλου καφέ, οπότε δεν. Μπράβο. Και πώς είσαι τόσο παραγωγικός? Δεν είμαι και τόσο παραγωγικός. Στα παιδιά αναφέρεσαι. Τι δεν είσαι παραγωγικός? Μην ξαναπάω την κουβέντα στο Aikido. Την έχει χάσει, δεν ήταν χθες να ακούσει για τις επιδόσεις μας εδώ πέρα στο Aikido. Λοιπόν. Υπάρχει κάτι άλλο που έχει διαπράξει η κυβέρνησή μας και το οποίο δεν θα πρέπει να αφήσουμε ασχολίαστο? Υπάρχει κάποια... Η αστυνομία, ας πούμε, έχει κάνει κάτι το οποίο θα ήθελα να σχολιάσουμε, γιατί είπαμε τα αρνητικά. Είπαμε η αστυνομία κάνει, δέρνει, αλλά όταν κάνει όμως και κάτι καλό, δηλαδή είναι μια γιαγιά μόνη της, παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία. Γιατί ποιον θα πάρεις τηλέφωνο, δεν... Υπάρχει κανένας να σου δώσει ένα ποτήρι νερό, παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία. Η αστυνομία τι κάνει? Είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη. Είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη. Και η αστυνομία δεν τη δέρνει. Δεν την κλωτσάει. Αντιθέτως, επειδή είναι άνθρωποι με καρδιά, της δίνει νερό, της δίνει και παγωτό και μετά το διαφημίζει. Έγραψε πολύ σωστά. Ήταν σχόλιο σε ένα της Χριστίνας που λέει ότι παιδιά. Φίλη μας η Χριστίνα Ζωανά που λέει, παιδιά, εδώ πέρα είναι δύο τα ζητήματα. Το ένα είναι η αδιανόητη γαϊδουριά της αστυνομίας που θεώρησε ότι θα πρέπει να βγάλει post για να διαφημίσει ότι έδωσε νερό σε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Και το δεύτερο είναι η απουσία οποιασδήποτε άλλης δομής που θα βοηθούσε αυτή τη γυναίκα να μην είναι εγκατελειμμένη και μόνη χωρίς να μπορεί να πιει νερό μες στο σπίτι της το καλοκαίρι. Και λες, εντάξει, ας αφήσουμε τώρα το. Διαφημίζω ότι το έκανες αυτό. Ότι δηλαδή. Τι, δεν τις έκλεισες το τηλέφωνο και να πεις χέστηκα? Να πω επίσης ψοφά. Ότι μου έδωσαν και λίγο νερό που ήρθα εδώ πέρα. Περίμενα να το πεις εσύ για να το πεις. Αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό. Δώσαμε νερό. Και καφέ δώσαμε. Ναι. Δώσαμε νερό και καφέ στο Χρήστο. Τίτλος από το κουλούρι είναι αυτό. Δώσαμε νερό στο Χρήστο που ήρθε, ξέρω. Δεν έφαγε και σαλάτα τώρα. Μην με κουρδίζετε τώρα, επειδή δεν τα λέμε. Τα είπαμε. Λοιπόν, είμαστε στο The Press Project εδώ πέρα. Δεν διστάσαμε στο συνάδελφο που έρχεται από τη μακρινή Θεσσαλονίκη να προσφέρουμε νερό, καφέ και σαλάτα. Πρέπει να τη φωτογραφία. Θα πάρουμε μια φωτογραφία από το site εκεί πέρα που κάναμε το. Mm-hmm. Εκεί που κάνουμε το delivery. Ναι. Και να κάνουμε ένα post 2 που να λέει ότι. Μπορεί να είμαστε όλοι. Και ο Ντελιβεράς και ο Χρήστος που είμαστε έτσι. Να ντύσουμε και κάποιον γιαγιά να τον περάσουμε απέναντι, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα να περάσει κάποιον απέναντι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό ήδη με τη σαλάτα delivery μπορείς να πεις. Εδώ η ομάδα του The Press Project που δεν δίστασε να σταθεί δίπλα στον πεινασμένο συνάδελφο. Και διψασμένο. Ναι. Και διψασμένο συνάδελφο. Και λες, ρε παιδιά, ας υπάρχει και κάτι που θα είναι. Κάπως να μην το περηφανεύεσαι γιατί είναι λίγο αυτονόητο. Δηλαδή, μπορείς να λες επίσης, σήμερα Η αστυνομία Θεσσαλονίκης δεν έχει κλωτσίσει κανέναν στα μούτρα. Mm-hmm. Σήμερα δεν πυροβολήσαμε κανέναν. Ναι. Έχουν περάσει 24 ώρες που κανείς δεν έχει κινδυνέψει να χάσει τη ζωή του. Κανένας φοιτητής δεν είναι στα επίγοντα νοσοκομείου. Ακριβώς. Ακριβώς. Πες το όπως θες. Κανέναν επαγγελματία τραυματία δεν ξανατραυματίσαμε σήμερα. Όπως σε βολεύει. Εμείς εδώ είμαστε. Και επειδή μας λέτε τώρα για τη δυσφήμιση που ρίχνουμε στα νοσοκομεία, είμαστε εδώ. Και λέμε με ανακοίνωση και απανωτά πώς η Ελλάς περηφανεύεται για το ότι έδωσε νερό σε μια γιαγιά. Ο κόσμος μπορεί να το κρίνει. Αλλά είμαστε εδώ και για τα θετικά. Για να μην λέτε μετά γράφετε μόνο κατά της αστυνομίας και το νερό θα πούμε και την κρότη του λάμψη στα δόντια. Θα πούμε όταν ξανάρθει και όταν έρθει. Εντάξει, Ρεθανό, να σου πω κάτι. Έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. Να έχει ολοκληρωμένη άποψη, αλλά και εμείς να κρατάμε κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή να λέμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί η αστυνομία θα προσπαθήσει να σκοτώσει έναν φοιτητή έτσι στα καλά καθούμενα πυροβολώντας το πρόσωπο με την νεκρό του λάμψης, αλλά θα δώσει και λίγο νερό στη κρύα. Οπότε κάπως είδες πως έρχονται αυτά και, και ισορροπούν. Ένας βαθμός για κάθε ομάδα. Λοιπόν, μια πάσα για, για μια συνεντευξούλα που έχουμε μετά. Άσχετο, λέει ο Δημήτρης, μόλις ενημερώθηκα για νεύρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επειδή βγήκε στη δημοσιότητα το θέμα με τα τεθωρακισμένα στην Ουκρανία, αν είναι δυνατόν. Έχει νευράκι ο Υπουργός Άμυνας που μάθαμε που βγήκε η διαρροή παγκόσμια για το τι όπλα στείλαμε. Που το έχουν βγάλει και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί για διαφορετικούς λόγους. Άλλο ένα θέμα δημοκρατίας. Δηλαδή, αν 70% των πολιτών σου δηλώνει ενάντια στο να στείλεις όπλα, τι στέλνεις όπλα ρε μάστορα. Άστα εκεί στο σπίτι να κάθονται. Δεν πειράζει. Για ένα τέτοιο ζήτημα, χωρίς να μιλάς με κανέναν κλπ. Αλλά τι ήθελα να πω. Ότι θα έχουμε. Λογικά θα παίξει το βράδυ. Έχουμε συνέντευξη με τον Γιάννη Αγγέλου. Θα είμαι εγώ και η συνάδελφος, η Λαμπρινή Θωμά. Ο Γιάννης Αγγέλου είναι απόστρατος συνταγματάρχης. Ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το 2019. Μάλλον έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και για τα όπλα και για τα εξοπλιστικά και για τα ελληνοτουρκικά και όλη αυτή την ένταση. Αυτό. Νομίζουμε ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό και επιλέξαμε να έχουμε το συγκεκριμένο καλεσμένο που έχει μιλήσει κλπ. Και ένα τελευταίο. Να πω εγώ, ως μια προέκταση και των δύο θεμάτων που συζητήσαμε. Πρώτον, για το φοιτητικό ζήτημα, να πω ότι διεξάγονται συνελεύσεις αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούν σε κινητοποιήσεις, κυρίως την Παρασκευή, όπου με βάση κάποιες διαρροές και δηλώσεις αναμένεται να μπει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Καλούν συγκεκριμένα σε περιφρούρηση του ασύλου, στις πύλες του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα για το οποίο συζητήσαμε, καθότι καλή είναι η κριτική, αλλά καλό είναι και να μπορούν οι άνθρωποι να μετασχηματίζουν την πραγματικότητά τους, θα διεξαχθεί ένα μεγάλο φεστιβάλ και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Δηλαδή, όποιος μας ακούει και τρέμει από αγανάκτηση για αυτά που συμβαίνουν, νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να συμμετάσχει σε αυτά. Το ένα θα διεξαχθεί 1-2-3 Ιουλίου στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, και το άλλο θα είναι 30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου, στο Πάρκο Ξαρχάκος στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε και να κλείσουμε το stream για να περάσουμε στην επόμενη εκπομπή, στην Κοινωνία Ώρα Press με την Γεωργία Κρυεμπάρτη και την Νεκταρία Ψαράκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ. Θάνο. Μαζί πάλι αύριο, εδώ, στη φωλίτσα μας, να δείτε την εκπομπή των κοριτσιών. Θα έχει θέμα, ένα από τα θέματα είναι και τα pushbacks και επίθεση των Ιάσων Αποστολόπουλο. Θα υπάρχει και επικοινωνία με τον Στέλιο Κούλογλου, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που οργάνωσε τη συγκεκριμένη εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, που ένα μήνα μετά, για διάφορους δικούς της λόγους, η Νουδού αποφάσισε να κάνει θέμα. Αυτά. Αύριο πάλι μαζί. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.